دا امن فسر لا یا راوڑان دکڑاش کلا غوٹائی پخدی دو اکڑا دا ہیلا دا بورا خزان پزڑ دا غالی اٹھول سر پسو دا غوٹائی پخدی دو اکڑا دا ہیلا دا بورا دا دشت دا تور غرونا رنگین مزدی گرونا پتا باند ششکاری دا کلی چنارونا پتا باند ششکاری دا کلی چنارونا دا شکلو دا سرشون روی لپا دا دعا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا شکلو دا سرشون روی لپا دا دعا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزر دا غالی یو ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا امن فسر لا یا راوڑان دکڑاش کلا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزر دا غالی یو ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا ورست لامو دونا دا چوست دارو وختونا دا زمش بر کلی راسا دا ٹولو تار پونا دا زمش بر کلی راسا دا ٹولو تار پونا پا مست رنگی نایو ما تارا کلا فیزا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا پا مست رنگی نایو ما تارا کلا فیزا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزڑ دا غالی ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا امن فسر لا یا راوڑان دکڑاش کلا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزڑ دا غالی ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا پیغلو گودرو تا زمون کلی کورو تا منگی دا خوشی راوڑا شہیدو مزارو تا منگی دا خوشی راوڑا شہیدو مزارو تا دا نور سپین جلوشا لکستو رای کلارانا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا نور سپین جلوشا لکستو رای کلارانا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزڑ دا غالی یو ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا دا امن فسر لا یا راوڑان دکڑاش کلا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا خزان پزڑ دا غالی یو ٹول سر پسو دا غوٹائی پخند دو کلا دا ہیلا دا بورا آسر دی پو بریاو لمان زمان پو غزاو دا فتح و زیر راوڑا دا مٹو پا نچاو دا دم فتح زيري راولا دم توبا نتاو دان ستارت لو توايم بمنا مرحبا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا دان ستارت لو توايم بمنا مرحبا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا خزان فزل داغالي يوتول صرف سودا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا دا امن فسر لا يرولا ذكرش كلا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا خزان فزل داغالي يوتول صرف سودا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا دا امن فسر لا يرولا ذكرش كلا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا خزان فزل داغالي يوتول صرف سودا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا غوتي بخندي دوك لديلا دبورا.